ทางทำทุกอย่างให้ดีสุดแรงใจหากจะล้มน้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะใจ